diyorum bu Fuat niye hep Cem Yılmaz'ı yiyor? Nasıl olsa biliyor ha Cem ya. Doğan abi dur bu orada. Ayıp oldu Doğan abi. Yok ha. Doğan abi bu tarafa geç. Geç. Oo, Doğan abi gelmiş arkaya geçiyor gene. Birader merhaba nasılsın? Gördük mü? Çok iyiyiz de sanki. Çok iyiyiz de sanki. Ama hayır yani bizim bu muhabbet öyle bir çekim yapıyorlar ki iğrenç bir şey gibi duruyor ya. Ya dünyada bu muhabbet kimde var arasında? Ya kardeşim Pencülü geldi ya Allah Allah. Hoş geldin. Pencülü. Allah Allah. Ya yani nerede var ya? Bu tavlaya böyle vurmak? Oh Cemil ya. Mars olacaksın ama çaktırma. Karizmayı çizdirme. Fuat Bey sen şişi gelirdin normalde değil mi? Eskiden de şimdi şeye geldi ya şişe. Kim geldi? Adil abi geldi ya. Yavaş yavaş ya. Ya Fuat Bey şey iş cahat gördün mü? Hayır gördü. Gördüm canım. Ben müdahale etmiş miyim? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Birazdan ben yakalayacağım onu. Arkadaş neyi bekliyor? Cemil gel içeri gir. Cemil gel diye Cemil'i mahvettin ya. İkisi de çıkıyor. Karşıda karşı. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Boş odam biliyorsun, boş odam. Adam oyuna gidiyorsun. Çok iyi gidiyor lan. Dört çarı dışarı attık be. Dört çar görmüyor lan, görmüyor. Beş gördüm. Beş gördüm dışarı attık. Beş gördüm. Karışmasan adam öyle bir rahat oynayacak ki. Karışa karışa herife oyunu da verdi. Ya Doğan abi bir, Aytekin iki.